شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام به شما بچه های نازنینم، غنچه های خندونم. بچه ها حتما همه شما توی خونه هاتون ساعت دارین دیگه، نه؟ درسته، بله. خب قصه امشبمون در مورد یه ماهیه، ماهی، یه ماهی که مسئول ساعت بزرگی تو میدون شهره. حتما دارین تعجب میکنین، مگه میشه؟ خیلی خوب قصه رو بشنویم. ساعت شهر ماهی ها اسم قصه مونه. در ته ته آبهای آبی شهری بود به نام شهر ماهی ها. توی شهر ماهی ها همه چی مرتب بود، همه کاراشونو به خوبی انجام می دادن، هر چیزی سر جای خودش بود. در وسط شهر زیبای ماهی ها یه میدان بود. توی میدان شهر یه ساعت بزرگی بود که سر هر ساعت با صدای بلند زنگ می زد و ساعت رو اعلام می کرد. مثلا دینگ دینگ دینگ ساعت دو، دینگ دینگ دینگ ساعت سه. بچه ها، ساعت میدان شهر بلندتر از همه خونه ها و مغازه ها بود، طوری که همه ماهی ها میتونستن از پنجره خونه شون اونو ببینن. برای همین همه ساعت هاشون رو از روی ساعت بزرگ میدان شهر تنظیم میکردن و کاراشون رو با توجه به اون انجام میدادن. مثلا وقتی ساعت بزرگ میدان شهر ساعت پنج رو اعلام میکرد، ماهی نانوا از خواب بیدار میشد تا به نانوایی بره، آردا رو خمیر کنه و نان تازه بپزه. ساعت شش صبح ماهی راننده اتوبوسش رو روشن میکرد تا ماهیایی رو که در ایستگاه منتظرن به مقصد برسونه. چقدر قشنگ بچه. خلاصه ماهی معلم، آقای دکتر و بقیه ماهی ها هر کدوم با توجه به ساعت بزرگ میدان شهر کارشون رو شروع می کردن. مسئول نگهداری از ساعت بزرگ میدان شهر ماهی صدفی بود. ماهی صدفی هر روز زودتر از همه از خواب بیدار می شد، خودش رو به سرعت به میدان شهر می رسوند و ساعت بزرگ رو تنظیم می کرد تا زمان دقیق رو به اهالی شهر ماهی ها نشون بده. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه روزی ماهی ریز سیاهی که کنار میدان شهر مغازه داشت به ماهی صدفی گفت: ماهی صدفی، من سالهاست کنار میدان شهر مغازه دارم و میبینم تو هر روز سه بار صبح، ظهر و شب کنار ساعت بزرگ میایی، همه قطعات ساعت رو بررسی میکنی تا یه وقت ساعت از کار نیفته و همیشه دقیق باشه. ببینم توی این همه سال از این کار تکراری خسته نشدی؟ این ساعت همیشه سالم و دقیقه، ولی تو بازم هر روز سه مرتبه به اون سر میزنی. کار تو بیفایده ترین کار دریاست. ماهی صدفی که تا حالا فکر میکرد کار مهمی به عهده اونه، غمگین شد و با خودش گفت: ماهی ریز سیاه راست میگه، این ساعت بعد سالها هنوز مثل روز اول دقیق و بی نقصه. کار من بیفایده است. بله بچه ها، ماهی صدفی دلش پر از غصه شد و با ناراحتی به سمت خونش رفت و گرفت خوابید. فرد صبح ماهی صدفی مثل همیشه قبل از همه ماهی ها از خواب بیدار شد تا به میدان شهر بره و ساعت بزرگ رو تنظیم کنم. و وقتی به یاد حرف های ماهی ریز سیاه افتاد، از رفتن پشیمون شد. اتفاقا اون روز یکی از چرخنده های ساعت که شل شده بود از جا کنده شد و ساعتم از کار افتاد. نانوا و راننده همون زمان همیشگی از خواب بیدار شدن، اما چون دیدن ساعت بزرگ شهر هنوز زنگ نزده دوباره خوابیدن. معلم و پزشک، بچه هایی که میخواستن مثل هر روز به مدرسه برن و خلاصه عده زیادی از ماهی ها به خیال اینکه هنوز زمان بیدار شدنشون نشده خوابیدن و وقتی بیدار شدن متوجه شدن که خواب موندن و با عجله از خونه بیرون اومدن. بله بچه ها، ماهی ها با عجله به این طرف و اون طرف میرفتن. بچه ها مدرسه شون دیر شده بود، صف نانوایی شلوغ بود، توی خیابون ترافیک سنگینی بود، ماشینا بوق می زدن و خلاصه همه شهر به هم ریخته بود. از این همه سر و صدا و رفت و آمد، ماهی صدفی از خواب بیدار شد و از پنجره نگاهی به بیرون کرد. ماهی صدفی اول از این همه شلوغی و رفت آمدهای با عجله ماهی ها تعجب کرد، اما وقتی ساعت بزرگ شهر که از کار افتاده بود و دید همه ماجرا رو فهمید. بله بچه ها، حالا ماهی صدفی می دونست کار اون هر چند کوچیکه اما خیلی مهمه، اونقدر که می تونه نظم کل شهر رو به هم بزنه. ماهی صدفی برای همین زود ابزار تعمیراتش رو برداشت و برای درست کردن ساعت بزرگ شهر از خونه بیرون رفت. عزیزای من، هر کار کوچیکی میتونه تأثیرات بزرگی داشته باشه، پس همه ما باید کارهامون رو به بهترین شکل انجام بدیم. مثلا اگه مامان و بابا کاری رو بر عهده شما میذارن یا معلمتون تکلیفی به شما میده، حواستون باشه که به خوبی انجامش بدین، چون هر کاری میتونه مهمترین کار دنیا باشه. قربونتون برم که کم کم داره خوابتون میگیره و میخواین بخوابید. بله، یه خواب آروم و پرستاره براتون آرزو دارم. تا فردا شب و قصه دیگه، خدا حافظ.